میری توبہ میری توبہ میری توبہ کرے گا میرے سارے گناہ، تم معاف کرے گا میرے سارے گناہ، توبہ میری توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ یار توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم، اور تو میرا حاکم، جبھی تو آج میری آنکھ میں اشکوں کی ہے رم جھم، اشکوں کی ہے رم جھم، کوئی بندہ جو تیرے در پہ آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، ضرور سنے گا میرے دل کی صدا، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ توبہ توبہ میری توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ یار توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ تیرے در سے میں کیوں نہ سوال کروں، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں، میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں، تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے، میری سن لے صدا بہر شاہ پیار خدا، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، غم کا مارا ہوں بے سہارا ہوں، برا یا بھلا میں تیرا ہوں تیرا ہوں تیرا ہوں، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے، رسول پاک کے صدقے، خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے، شہ لولاک کے صدقے، میرے مالک دہائی ہے تجھے آلے پیمبر کی، رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے، رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے، کربلا کی خاک کے صدقے، کربلا کی خاک کے صدقے، کربلا کی خاک کے صدقے، کربلا کی خاک، اندھیروں میں مجھے تابندگی دے دے، نیا مجھ کو شعور زندگی دے دے، توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ یارو توبہ توبہ توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ اللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب إليه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور